بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. دریم نعمت پاگی سلور نعمتونو کی شورو چاگی تا دا آدم علیہ السلام خلافت او عظمت ویلشی آگی پدی سرخی سر ذکر کو چی ملائکونا اللہ تپوسو کو اغي اول دو خبر یو کړی چې هغه د آدم علی السلام په حق کې وی یفسدو ما یفسدو په لارو ویس پکوت دی ما دا وکي چې فساد اصل معنا شرک او یس پکوت دی ما معنا ګناهونه ظلمونه بیا د هغې په مقابله کې خپل دو صفتونه پیش کړو د هغې مقابله کې چې نحنو نسبحو بحمدک ګوره مونږ خو توحید خلق یو او هغه مفسدین دي بیا وایي چې نقدس لک مونږ خو نیک عمل والی یو او هغه یسبک الدماء دا هغه دو په مقابله کې خپل دو خصيفتونه ذکر کړو او مطلب دا چې الله زمونږ نو ولي خليفه نه جوړه د خلافت لایق مونږ یو کده دي چې هغه کې د نقصان صفتونه دي یفسدو او اسپکو امون کې د اصلاح صفتونه دي چې نسبح او نقدس نو زمونږ نه خليفه نه جوړه او دا هغه نه جوړه لکه زید خپل خلافت معیار ذکر کو چې موږ د خلافت لایق یو ځکه چې موږ کې ځا صفاتونه دي نا جواب کې فالاوي چې نه یاله او مالا تعلمون تاسو خبر یې تاسو په دې نه پوهیږئ چې د خلافت معیار څه دی ولته د خلافت معیار خیمه ها دا ته وي خو پس الله خپل خبره او خپل دعوه ذکر کوي د خلافت د آدم علی السلام په حق کې چې دی ولید لایق د خلافت ته ځکه چې د علم دی اصل شی دا وه وعلم آدم الاسماء كلها تعلیم ورکړه الله آدم علی السلام لا د نومونو ټولو الاسماء كلها د نومونو ټولو سوسنمونه راقوالی پکې د مفسرینو څوک یې نمونه د انبیاو خلافت کې واغې ته ضرورتونه او څوک یې نمونه د الله ته نمرات دي الله نمونه او توخو دا ټول خبرې دلته صحیح نه دي مفسرین وی عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ چې مراد د اسماء نه هغه سیدونه دي چې خلافت کې پکار راضي خلافت کې د خلیفہ د پاره چې کوم سیدونه ضروری وي دا د منصب او د عہدې د پاره نو هغه یادې چا او توفو ناغی کی دا عمراو ضرورت تے ناغی کی دا فیصلو ضرورت تے دا سی پاغی کی دا فوج او دا وصلو دا ضرورت تے خلیفہ خدا کارو نکی خواد اگر صرف وقبل خلافت سامان پکاری دغه ځای چې د مخلوق د اصلاح لپاره سي دا غي ضرورت ته د مال دولت ضرورت ته الاسماء كلها دیو ته خو دی یو ښا چې د منصب د خلافت سره کم سيزونه ضروري دي اسونه او خان توري نيزي د جنگ سامان خدا ده او دا سي ورسره د علم اسباب د مخلوق اصلاح دا غیر پر قاضیان مفتیان داسې دونه دي الاسماء كلها دیو ته خوچ دنیا کې چې پکاریږي تشنو مون لکه بعضو مفسرینو سیوطی ذکر کړی دي وی علما کل شین حتى القسعة والقسیعة کاسا کنده او توخو کاسی کنده تساجتو نخلیفہ دیتا جتی وزی پخپلہ کاسی کنده پارمان دی نزکا داتی دقا روایت دا کلبی دی او کلبی ډیر کمزور سڑے دی دیر پراویانو کی دغه دا قول نه معتبر بل زره پغه اعتراض دی چې د نمونو هغه ته علم وای یو سړی ته ډیر نمونه معلومي لوی پرشی جوړ کړی هغه ته علم نشي ویلې علم خو قواعدی کلیاتی مسائلی احکامی هغه ته وی وعلم آدم الاسماء تش نمونه و تاو خون دا علم شو اگر دا دنیا دا سیدون او کنا بلکه صاحب دا کشاف وی نور بیزاویم وی چا اللہ و مسمیات الاسماء نمونه نا چیز سزین و نمونه و ناقه و تاو خوه چې د کوم شي نمونه نو قصیدونه او توخو چې دا تور دی کې پکار راځي دا اس دی د دې لپاره پکار راځي او دا غسی دا اوپدی تر دې دي کارونه لپاره استعماليږي صفایې لپاره استعماليږي دا ور د دې لپاره استعماليږي دا غزی په خوراکونی او ته قسمونه او خوخه اداغي خصوصیات الهمه معرفت ذوات الاشیاء الهام کنا ذوات الاشیاء وخواصها دغه خپل خصوصیات او ته خوخه واسماءها نمونه او اصولها طول وقوانین الصناعات دغه سي دنیا کې چې سوسیدونه جوړيږي د هغه قوانين او توخو چې کټ بازید پار جوړې کنا پالنګ بازید پار جوړې تخ بازید پار جوړې او کیفیت آلاتها دغه او ټول خو غنو او جوار او ټول او توخو چې زینه بداسي وړو جوړاین بیا به وړو په بو سراغ کې ناغې د پاره به تبخه او دا په کار انداز ای خصوصیات او دا ټولر سیاه کوم وخت کې اوسنه وکنه په دنیا کې خدا سيزو نمخ کې نو تنور چا په یاندو تبخه چا په یاندو دچکه چا په یاندو او سمسه چا په یاندا دا ټول او تاو فون ها الاسماء كلها اواز وی چې بسې چې آدم علی السلام پیدا کړ او خېټه ور سره پیدا کړ نو بس هر څه باندې پوښو چوه دا ډیر سې زونه غواړي خېټه چا پورې نه نو هغه یې نه غواړي ملایک دي کنه دا یې نو کوړتا جستاونی ورتا جستانی او بوتا جستا نه خوراک تا جستا سمکار دی پوځي خېټه اور پوری کنا نبد تا دیر لوی علم حاصل شیخا چو ہو دیکھو خلوگا رازی او زلوگی دا پارا بدا پکاری دی که تند رازی تند دا پارا دا پکاری پخ پلا سڑے پوشی کنو خوا دیو جنباز روایتو که رازی معلومی گی چی کمزوری دی چی اللہ آدم علیہ السلام پیدا کو نو چی روحی پکی اچھو نو زباری نیرا روان کو نو جسترگو کی رانا رالا ویکا تو جنت تا ہو ہو ہو دا پخیمی ویرا زولندی دی دا سیوان دیو انار دیو انگور دیو توبہ توبہ بس دا سی دی جی پخپل را پریوزی خوا ویلی دا سی نو چی روح رو رو راتاو خیٹی لر آگئی نو سباری او نکڑی شو پوتا لانو را سیدلی وی ور ٹوپی کنو را پریو تو تو بخودی تو ایلکا دورا سبار خود کنو داوی دی نبت دی انسان دا خواهش سر دا خبر مناسب دکنکا چوری گا چی خپوکی دی سار آشی نو کبی آور پسی ور پاسی نو نو سال آنو را غلی دی ور پسی مخ کی ولی حل تخیطا کی را غی کن او آقا خو غواری آقا چا سر مشوره نکی نو دا دیو جن آقا دا دیر خبر از دقا سی زدکڑی خوا تعلیم دیتا نوی اخو اللہ آدم علیہ السلام تا نمنا و صفتنا و خصوصیتنا دا هر یوشه دغا سی غلی پا ذهن کی خبر آوا چولا دا نچگنی لکه دا استاد پشانو تکین آستاوی کتاب راوالاو او کلیمو آیا کہاں سے سبق شروع ندانو پکی بس خوچی لکه اللہ ویلی کنا چر رحمان علم القرآن خلق الانسان علمه البیان نو اللہ دی انسان تا بیان سنگا خولی راغلے ہو پرتای لکلے ہو کنا نہ بس اس نو خو بس پا ذہن کی وطوا چولے چی بیان بدا سکے خبری بدا سکے نو دقا سی دا آدم علیہ السلام اگا تعلیم امو کنا خوا دیو جن پا دی رستو اعتراضو چی گورا دا سنگ امتحانو چی آدم علیہ السلام تا تعلیم اکو ٹول کال اگر آگے و ریگولر پا کلاس کی کیناستا عمل ایک نو اچی بیا امتحان اخلی نو ملیکو توی اوائے ناغیج زان صحبت اچی اگیو نوی نوی ازا آدم علیہ السلام پاس شو نو دیو خلیپای منگوائی دادا سبق نوال تا سکول نوال تا کلاسو ننو واس اللہ آدم علیہ السلام پخپل فطرتان پوکڑو کنا ارشی کی اللہ پل فطرت علم اچول دے کنا خوا ثم عرضهم على الملائكة بيوان ذکرل او پیش کړل دا ټول سيزونا ملائکو ته فقال وی انبئوني خبر را کمالا ولې ځامین امتحان خو هغه واستو کنه ها الله واستو کنه او ځاسې نوې چې خبر ورکړ آدم علی السلام له نه انبئونی خبر راکے مالا بی اسمائی هاولائی پا نمونو دی سی دونو سران چی دا سدی دی نمونو سدی دی سی فتون سدی دا ہوا ہے کنا دا لوی چاپی را غن چی پروت دا سشے آگی ویلو چی دا کڑے دی ادھے ویلو چی دی کباب کی گی آگی سا خبر رو دی یا دا غن چی پروت تی دا سشی اغیویلو جدا خانک دی ادی که خلق اڑاغو کی ابلا پلا پروت ٹول سورے سورے ہو نمالیکو ویلو جدا غلبیل دی ادی نیچانی ناغی غلبیل سلی دلو دا ٹول سدنے ملیکو تاڑوان دیکلو اوی دا دی نمونا داو خواه ان کنتم صادقین کتا سو پخپل خبره کی رسیدلی ہے علم تا دا معنی دا صادقین معنی بدانکو کتا سو رشتی نی ہے نولی اگی دروغ جنو اگی خو رشتی نی خلقو معنا دا ده که تاسو په دې خپل علم کې رسیدلې نو وایي دا نمونه وایي دا صفاتونه دا سودی دا سودی دا په سکه پکاريږي دا وایي کنه نو ګندلو ماشینی او تکي خوځو پیدا شي دا اغي څه په دې چې دا وړو کې خار ونته دی ورونه نو پوي دا څه شي چې په دې وخلا ګندل کې په دې ودا کوي دا نور سيزونه که تاسو په خپل خبره کې رسیدون کی نو وای قالوا سبحانك لا علم لنا وی ټول ملائکو چې الله مون خو ستاسو په حق کې ویلي دي چې نسبح بحمدک مون خو ستاسو په کې بیانو داسې بیانو چې ته پاکي زهره ابنا تو پاکی از دینا چتا سر سوک شریک نشتا پا علم کی پغیب بانده تا پوئی کبر سوکنا لا علم لنا منتحیس علم نشتا دا قد لا ریب فی چسن قرآن کی اس شک نو کنا مزاق سی دیوی چی لا علم لنا منتحیس علم نشتا منتحیس علم نشتا دا دین من را لرازی انا را لازی سی پتو نرازی انا ام دا چر لیتلی دی لا علم الا ما علمتنا مگر واجتا مون لا علم را کړې بس پاره باندې پويګو الا ما علمتنا کنا انك انت العليم الحكيم بشک الله ته پوهه پر زبان دي او هر کار استاد حکمت ته انت العليم دارش د حال نوم خبره او ده هر شی حکمتم تا ته معلوم ده منتخو بس اغی خوخ پل هار امان چونگ نپوی گو پتی بان علی آدم و انبئهم بی اسماعیم وی اللہ ایدم علیہ السلام خبر کدی لرن پنمونو ده دیسی دنو سرا و پسیفتنو ده دیسی دنو سرا او پا خصوصیاتو ده دیسی دنو سرا بی اسماعیم کله ماری پکی کله سکی چې سم مخلوق و پکی ومونو به اسماعی خدا کله قران تعبیر کوي داسې ټول کې دا اشیاء اغو چې ټول د انسان د استعمال سيزونه دي ښا ټول د انسان د استعمال سيزونه دي نو ځکه به اسماعی هم دا غیزه وینو ښا فلما انبأهم باسماعیم اخو غدا سیات کړیو په یو سات کې وته وي ښا کله چې خبره ورکوم ملائکه ته په نمونو ځاوي سيزونو سره په خصوصیات او په صفاتو ارشي وته خو تاسو ځان نه پیژنئ قال ویل چې وسو د خلافت خبره ښکار شو ښا قال ویل الم اقول لكم ما نويل تاسو انی اعلم غیب السماوات والارض چې زه پوهیږم په تمام غیب د اسمانو د زمکو واعلم ما تبدون او ما کنتم تکتمون او زه پوهیږم په هغه خبرو کې تاسو ښکار کوي او په هغه چې تاسو پټ ساتئ ګور دې کوم ځای ویلو مخکې خدا ویلي چې انی اعلم ما لا تعلمون نو پتا ولګی چې دا غیت اجمال وی او دې ته تفصیل وی ښا او دا قاعده ده چې دا تفصیل په دې اجمال کې پروتي اوسو کې ویني نه کنا تا ټول خبره په دې کې پرتاوا چې ما لا تعلمون بس دا ټول جمله دا تفسیر شو دا غیت تفسیر د قران په قران سره ښا هغه ما لا تعلمون څه شی دی غیب السماوات والارض وَعَلَوْ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ دار سپاغی کرال بس اللہ رب العزتوی چه زوست خلیفہ شوی خوا دکا دخلافت میں یار دقاو علم پا اغی سیدونو چه دخلافت تپار پکار رازی نو خوادم علیہ السلام دخلافت چه سمر ضروریات و اغطول دتا معلومو دا ببینشی خوا دا مطلبو دا علم فضیلت یې ذکر کو د خلافت معیار یې بیان کو چې هغه علم دی بل دا پک اشاره شوا چې خلیفہ با عالمی ښا خلیفہ با جاهل نه ډیر جاهلان په دنیا کې خلفاو خو دا خلیفہ دی هغه پټکی نه پویږي انا خلیفہ با داغ زمانی عالمی دا ټاپ چه تا پاغ زمانه که سوک نرسی پا علم دا قرآن و سنت کې نگه تا با خلیفه ویلشی اگو رو تا آدم علیہ السلام خلافت دغه سببو که نخوا ما تبدون و ما کنتم تکتمون دا تاکید او دا معموم دا پار دیخوا دیکی دیتا جت نشتا چه ما تبدون اسو اما کنتم تکتمون اسو ابي اربزه تفسير ګوري چې ما تبدونا دغو چې وی چې ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تا دي خبره وکنه ها اما كنتم تكتمون سو اما كنتم تكتمون دغو چکل الله آدم علیہ السلام جوړ کول اسای پکې نو اچول نو شیطان راغی نو د خدا کار داغه وخت نه ها چې دی خوګ زه لزان رسوي نو وی پکې لړ نه نو تو بیا را وته ای بیا وی چې بس ما زه معلومات وکړو ان سلط علیه کچر زپ زبان دی مسلط شما لأهنکنه دی بزا حلاکو ما ذکار دی رسان دی ماتا ذکر جی دی ڈٹ دی او ولئن سلط علی او کپ ما باندی مشر شو امیر شو لآسینه دی خبر نمانم بس دی روایاتو سو پتہ لگی دا قرآن تفسیر پدا سی روایاتو نہیں پکارا چی دا غی پتہ لگی چی دا ویلی دیکنی دی ویلی دا سوکو اگو وقت سوکو چی شیطان راگے ہو آدم علیہ السلام کے دن ننو تو بس ما تبدونا ما کنم تکتمون کی ہر سرال چی اللہ وی کخکارے وائے کپٹے وائے خوزبان اینشے پٹو لکھا خواہ ار کله چې د آدم علیه السلام فضیلت ثابت شو دا خلافت ثابت شو او ملائک استاد شو او ملائک شاګردان شو نو صلی الله رب العزت وی چې او ملائک د استاد حق نه منه تاسو د استاد ادب نه کوي وی چې الله ولې نه کو هم څه پته ده چې د استاد ادب دا خو به اوس د استاد ادب دکیږي چ استاد پیدا شو نو سو ته د استاد حق خی ښا نه صحیح خبره ده او دا لازم سکړي ښا وایذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم او یاد کا دا خبره قابل ده یاداش چې موږ ویلو ملائکه ته سجده وکړه آدم علیه السلام ته ور ډیر پرخ ده دا وخت د احکامو از دې وخت د احکامو ښا ډېر په فروعو کې فروع بدلي اصول نه اصول خو قضی ایمان افروع بدليږي ښا آدم علی السلام په وخت کې د خور سره نکاح جایز وکنه هغه به تاسو کول او جمع په میان د دواړو خویندو کې جایز وکنه تاسو دې احکامو په وخت کې ښا او دې امت کې بس عرصه کټ شو ښا ارز کټ شو او چې معمولی غونتی الله رب العزت په حق کې شکی نو بس هغه حرامي ښا نو ګورغه وخت کې سجده سوا نو اکثر مفسرین وایي چې سلام السلام علیکم تحیه دا وی دا وخت سلام مدارک وایي چې نات سو یا دا مطلب دی چې آدم علیہ السلام هو قبلتن لکم دی وستازو قبلی شی او قبلی تا خلق من نکی او قبلی تا خو سجدہ نکی سجدہ اللہ تا کی او قبلی تا مخی دا دی و تعظیم حاصل شی عبادت نا مونگا جو بیت اللہ تا مخکو دا تعظیم دا پارا عبادت دا اللہ کو نو یو جواب داگا کی چی آدم علیہ السلام ستازو قبلی شوا او سجده با اللہ تایی بیا با کسو شک نشتا دی دکا اغا زمانه که دا تعظیم سجده جایز و غیر اللہ تا دا اغا وقت خبر دخان او پا دی امت کی هر قسم سجده اغا حرام شوا که تعظیم هم که عبادت خوکوت اغا شرک دی او پا امت کی نو جایز او دا سلام پا حق کی خبر اوا چیاغا مدارو کوئی اوی تحییتو یہ دعوت ہوئی چی آدم علیہ السلام تا سلامو کہیں سلام کل عزت تکنا قدر تکنا لیکن سلام پکمہ طریقہ نیو قول دار امام راغب ہوئی چو سجود ازلو التتامن والتذللو تدیخ پل امانا آجزی عاجزی او ادب او احترام دغه ادب او احترام وکې لاس په نام کې ده سلام ورته وکې دا وی سجده ور دغه سي نسائی کې امرازي چلیکون سجود علی جهه الخضوع والتواضع عاجزی کو الخضوع کل تمنا اما دارک بیاوی کان ذالک انحاءن انحناءن دا سرخ کا تقولو صرف ولم یکن خرورن علی الزقن او تندے پا ازمکنو کی خودلو چی اصل سجدہ آگی تویخا دا سی روح المانی ہوئی چی لم یکن وضع الجبا تندے کی خودلنو بلکان مجرد تذلل و انقیاد بس عاجزی تابیداری دیتویلی داو که ادم علیہ السلام تا فدی امت کی دغا امانا دخا بلکل دکا نبی علیہ السلام نتا پوسیو حضرت انس رضی اللہ چی انا نحنو یلقا احدنا اخاو منکی او تند بل رور سر ملاقاتو کی نو اینحنی لہو سر بہتا کتا کی قال لا نبی علیہ السلام اینا صرف مصافحہ با کئی خوا سر بہتا کتا کئی بلکل او سم دری رو خلق و عدد تھے منگل چراشی مجھے منگا سو پوئی گو بزان نو سر کتا کری جیز پات بخت نو سلاس راکنو دا سر سلخ کتاکے در دیرو خلق و عدد تے او دا حرام دی دا خوزری روکو سجدہ کی رازی ولی جسو اکمن نشی کولی پناستے پولارنو دا نکی سر نکتاکے برگی دا سجدہ روکو دی کنا اپا دی امت کی دا حرام دی خوا دیو جنباد ویلو چې د قران خلول شته خیر دی او سر به ته نه کته کوي ها قران براوالي خل به کې خدانه چې هغه یو ځای پروت ته و ته سر کته نه نه نه خلول شته او سر کته کول نشته که قران ته هم زګدا سجده ده کنه په دې امت کې دا ټول حرام ها ابی ابن کعب وی چدا اصل کی مروب التذلل له والقیام بمصالحه دی تامر کړی شی چې د تواجزی کوي او د فیدی کارونه وکوي او مصالح اولاده د اولاد خدمت وکوي تابعداری وکوي دا معنا ډیر بهتر او بی ابن کعب او امام راغب وای او ښکاره خبره ده چې ګورنن زمونگا خدمت اسوک نشکولے سمرچ ملائک کئی خواہ زمرا خدمت نظم مور او پلار کولی شي نو مولاد کولی شي نو خزی کولی شي لکه زمرا خدمت چې ملائک کوي او ټول نړی زال چې څوک په علم پسې دي قرآن په علم پسې نو ملائک او توازر غړي دا څوک کولی شي حقیقی معنا واخا مجاز تساجد ته مجاز ته وبال دی چې حقیقی معنا متعذر نو سم متعذر زده د شان سره چې رښتیا ملائک وزر غړي خلق ته په لار کې بس ها هر وخت ور سره د شپې دروازه او چې خطرناک زین راوی بچکی د زین د سر نه بچکی د مار لړم نه بچکی د زهریله سیدونو نه بچکی اته په خپل وی ويروي بلاوا برکت نو چې داس یو حادثین بچی کنه چې دا غینه بچکی دل گرانی دې وی و اذا ملائک اللہ مقرر کری دی سزان نشی بچ کولے کنی اس بے والی ویادا ہے پروٹ با پروتوی دا ہوتا سن ملائک دی نو آغیزی بچ کئی حفاظت کی استاخا دشپی ضرورت ہے صورت راحت کی براشی باقیدہ دا سید دا عمل لکی اگو بان ناس تی کرام الکاتبین دی سو کے پروح باندے مقرر دی او څوک داسي چې شپې دروازه بدلیږي ما دیګر کې دروازه غلار شي نو د شپې غرا شي څومره مقرر دي په دې انسان باندې دا ټول د دې انسان خدمت ته ښه نوې د سجده نه ځمانا وا پس یذو ټول سجده وکړه چې الله وت څنګه ویلو الا ابلیس مگر شیطان نو کړی حضرت امر شو غره ښه سوره عرب کې راځي چنکار وکړ الله رب العزت او ته امام نه کا الله تسجدہ اذ امرتک ولي سجلو ما ته تا امر کړو چې سجدا وکړه تا ولي ونکړه اده په ملائکو کې وکړه نه ها نو ځکه به تر دا چې الله استثناء متصله ده مخکې دې پاره کې داخلو نو ځکه چې نو بار کې ها بازو داوم ویلی چې دا حکم ام ملائکو تشویو ام جناتو تشویو نو ځکه ابلیس انکار وکړ دې جناتو نو کنه دا قول صحیح نه دی دا چې تراغلی نه دی موږ نه دی اوریدلی نو چې پیریانو تشویو ا په هغه کې څه فضیلت که پیریان چې ازو سجده وکړي نو څه چلبوش کو نه کې نو څه چلبوش هغه ډیر خلق دی نو بس دا خبره چې ابلیس دا په ملایکو کې وو ډیر زمانہ او ډیر زتمن ور استاد یې نو ها دا کوم چا دروغ ویلی او د ډیر عبادت پوجا د ډیر خواره پوجا دې کوم الله حکمت ها چې خلقوي چې دې سلاغي پرې خوځو او دا ملایکو یې دومره نو چې دې را شړلې دا خبيسو په دا د الله کار د هغه کار نو نو بیا وی چې د الله په دې کې څه حکمت وو د الله په دې کې دا حکمت وو چې تا ته یو مسله خو وا ډیره ضروری ښه چې ته استدراج ویل شي استدراج استدراج ته وي استدراج دې ته وي چې ته به یو بنده ته ګورې نو خفه به کیږي چې یاره داسې نیک انسان او داسې خواری که انسان او داسی اوه دیر زبردست عبادت او داسی که نخوا امنز که داغا انجام با تا تا نی معلوم دا حدیث که با قیدر آگلیو خوا چه دیر زلی او سر عمل که عمل دا نیکان و خلقو چه خلق و تخاپا کیگی او دا اغاو دا مرگ میند که یو گز یو لیش زی پاتی عزیز ہے کہ الٹشی نو آخری خاتمہ خراب شی اگر سے اوبوڑو تیتا استدراج بھی کنا اڈیر دے لے انسانی چی اگا طول مر گناہو نکی جرمونہ و سرکشے بغاوتو نکی او مرگ تیلگون دے وقت پاتی شی دے کر آواؤڑی عقیدے سی شی توبو باسی دے شرکنا نو جنتی شو دا الله ته معلومه ده. او دا مثالونه دا غي د پاره چې لکه دنیا کې حضرت عمر ته وګوره، ابوبکر ته وګوره رضی الله عنه، چې ډېر عمر په کفر او شرک تیر کړو، د چا دا خیالو چې دی به جنتیان کیږي؟ نه. الله رب العزت و ته بل کاغذ مخې ته کو یو بس پاغې روان شو. دا الله مثال ذکر کو چې نور پرې دې عزازیل ته وګوره چې د ډېر عزت ته وجنې نوم عزازیلو په ملایکو کې ګورو خاو غر کو داسو په علم کې په عمل کې څه کمې نه وګوره ها. لیکن الله رب العزت وی چې د انجام ما ته معلوم دی، نو بس راووت کنه ټول عمر د پاره ملعون شو. دا مطلب شو چې خلقو د خاتمه سوال کوي چې الله زمون خاتمه په ایمان نصیب کی، ځکه هیڅ پته نه لګي ها. وګوره دته سجده یو نکړه الله ته خو مخ کې نه معلومه، الله وی دی خو ما ته معلومه هاو اخو تاسو ته نو معلومه تاسو ته اوس معلوم شخه چې واک اوټ یې وک ولي ابا انکار یې وک عذر پیش نکنو. عذر ډیر زبردست شی دی چې چا عذر پیش کړي هغه ته منکر نشي ویلی ها. تکه یو سړی دی دغه دی ناست دی هغه دی په سبیل په غاړه باندې او ډوډۍ خوري، اتو اتو ای چیرورا روجه دا اوی دا بیماری ما خیر دا بس خورا نور دل روڑا ما عذر پیش کن. عذر خودیر دا بردست چی دی او دا عذر پیش نکو ابا انکاریو کچور رکھو وستک برا اولوی اکلا سو تاویل یو منکم تاویل سنگ دے خودیر لوی علی من دا باویلیو چی امر کله د وجوب د پار راضی او امر کله د استحباب د پار راضی. لکه قران کې جدا راغلی چې اقیم الصلاۃ و اتو الزکات نه خو په مونږ پرځ دی کنه منځونه او روزي او زکاتونه او خیراتونه کنه. او کله داسې ویل دي چې کلو وشربو زمونږ خو خدا که خرو کسکو که نخرو که خو زمونږ خو نو که ویلی وی چې الله امر کړی چې اسجدو خو دا امر د وجوب نه دی، دا د استحباب دی، نو زما خوښه ده که طبیعت مې خوښ شو کنه نو به کومه اکنی نه واستکبره نه کومه وي ښه اعتراضونه یې وکړه دومره آدم علیه السلام بې ادبي وکړه وکانا من الکافرین دو معنی دلته نو ښه په دغه وخت کې وګرځید د کافرانو نه د خلقو په نظر کې او خلقو یې توبې ویستې یو ګورې ابلیس کافر شو څومره لوی مسلمان او عالم کافر شو. ادویم معنا دار چې وځې د الله په علم کې د کافرانو نه تاسو ته پته نه وخه بس خبره ختمه شو. علیکم فلکارو کو احترام یو کو د خپل استاد چې څنګه تعالی ویلو ها او دې انکار وکړو نو ګور دا انکار پوجو باندې یوې سجدي نه وی انکار کړی دی اټول عمر پلانت شو یو سره ټول عمر سجده نه کوي دا اوس حال ښه تر یوې سجدي پوجو باندې د نه ځای جوړ شو ها. دلته کې خمانی ډېرې وي لکه دام معنا و د سجدي کنه چا جزي نو زه دام نه منله نه هغه وي ځای زه تا جزي وکړم دی ما تا جزي کوي زه مشرې ما دی کشر دی ها. بیا چا وی چې دا معنا هم ده چې آدم علیه السلام با ستاسو امام شي او تاسو ورپسې منځو کې مقتدیان بشه نو زه د دین او انکار وکړو او وی دوی چې زما د مکی په امام پسې مون نه کیږي او زه په دغه سیمون نه کوم شته دي کنه داسې خلق دنیا کې خو نو دا په معنی هم نه منل چې امام راغب کړی و چې ملائکه تعالی او استاد و د دې انسان خدمت کوي تابعداري به کوي د دو سره به ګرځي را ګرځي دی وساته او د شپې دروازې دیم نشو کولې ویناږي چې زه بے پیسو د چا نوکری نشم کولی. او دا داسې ابلیس و. فقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت. وی مونگا چې آدم علیہ السلام توسا رہائش کوا وخت یې روا ته او بیبیستا په دې جنت کې. الله تعالی هم دې چې کوم جنت ها دا مبهمات دي د قران دې دې کې ډیر دیو پکې ال جنت دې الف لام راغلي دي خو معلوم نه دی ها. او خلق خپل واس کړی دی او تر ډاله ورذولې دي. یو طرف تاغه خلق کو چې او دا هغه جنت چې خلق بوته دي نو پاغی ترازو نو چیغی که خو اللہ چاہتا نوی چیزا خورا دا مخورا دتای ولیوی بس جواب نشتا بیانو خو سو کوئی دا بل جنتو نو کم دے اسمان کیو که زمکہ کیو نوی پا زمکہ کیو نرست خو اللہ وی کس شے دا زمکہ نکم پل کس شو نبس دتای خوا خبر دادا چی اللہ تا علم دے ارزے چیو وکلامنا رغدا خوراک کوي د دینا به حدا او به انتها هر ځای کې وو کوم ځای کې چې ښه هیڅ شی تما کوم ځای کې تاسو کوم ځای کې خوخه تاسو ولا تقربا ذی الشجره کوم نزدیکیږي دی ونیتا فتكونا من الظالمین کني زیشو نه ځان سره و نقصان وکم بس دی که دا اللہ حکمتو نو سنگا چه دغا حکمتی ہے بیان کو چند ملائی کو جواب یہو کو چه خبر دا علم دا خوا او علم که دیستاسو نوچت تے ندی خلیفہ شو ناغی خلال اخپل کاربان دی مصروف شو خوا خبر اخلاس شو بس دا دی ظالم نا نخلاسی غین پری دی نو دیتا اللہوی چه بس بیغم آوس ہے جنت کی او خریس کے بس چکم زیب خوخی اگر دا یو شرط پکشتا دیکھا دیکم دا اللہ حکمتو او حکمت دگاو چی مخ کی خویلیو چی انی جائلن فی الارض خلیفہ سپس مکہ کی خلیفہ پیدا کم پاسمان کی نا پس پو میں کی نا مکہ یاد کرو چی دا انسان دا پارا اللہ مکہ پیدا کرو دا دیکھ عزیز مکہ نبل پلزینو حلاک بشی نوست دید پارے اسباب جوڑول چی دید عزیز مکہ تراکوشی کنا دیکھو بال خلیفہی چیز مکہ تراکوشی داونک موانو اللہ تا علم دے الشجرتا خلق اخپل وس کرے دے چکا جورو پتہ نا لگی دے انگورو پتہ نا دے لگی دے دوگا نمو بوٹے ہو اس پسند رگی چیزا سشی ہوگا سو کوئی ونی نمرات حیاء دا آدھی شجرتا بی حیائی دا کسا دا یادی دا ونو ہوئی خوا نبس اللہ تا علم دا جدار سا ونو خواگتا او خوا جدا ونو دین خوراک مکوا او کو دی کوا نزان سر با نقصانو کی دا ظلم نمرات نقصان دے زکا سور توحا کی و طویلیو چ ګورا ستاسو لپاره په جنت کې څومره سانتیا ده الله تا یو عفیها ولا تعرا نبا لوګي نبا جامې لري کیږي دا د انسان لازم سيزونه دی ښا او لا تزما او فیا ولا تزحان وتندرا دین به ګرمښت کیږي ایس باندې هغه کچري دین دی خوراک کو نو دا ارس براشي نو نقصان وشو کنه ښا ځان سره نقصان وک کنه ښا نمانا بداسی کو شے و تاسو دو نقصان کو ان کو نا عذاب سور کعب کی بیاراشی 33 آیات کے دو ظلم مانا پا نقصان سرخا چلا دو باغ والاو صفت کی چیرا جیبا باغو کنا ار کال بے دمرا امدن کو چو ولم تظلم منو شے آ ذرا نقصان بے نکو کنا حلتا فضل اللہ و شیطان وانا غتی چتا خوزی خوا او خیول دی دوار لرا شیطان انها کی دو مطلب دی یا دی جنتنا او یا پا دی ونی سران بہتر وانا دا پا دی ونی سران و تیوی چی گرد دا خواه ونا دا دیر اکر دا کمال ونا دا شجرت الخلد و تویلی شی تا دینا چی چا خوراک کرن دی ناغا پا دی جنت کی امیشہ پات شوی دی او تا تیزکوی لی دی چی تا کزئی کنا کزئی دی ور پریدی دی نا بس دا غیو لار دا چی اخرا نو پات بشی پا دی وسوسو مسوسو بانده خواه اگر خوراکو که خونگواری پا یه را بانده دیر وقت پا که تیر شو آدم علیہ السلام پا جنت که دیر زمانه تیره کردی وان دمره چی اگر خبری تی نیه رشوی اکه او سره دل تلگیایی وی چی را داگی خلص کالو شو زمانه دا خیال نو تی دی دا سبا نو دکا یه رشو نو خوراکیو کنو آخر بس فاخر جاو مامی ماکانا فی راویست دوانا داغ زینا چی دی پکیو سیدو دی ندی ریستلی اللہ ریستلی دیم و دی والا سبب جوڑ شو مونگوی جو اسباب شتے کا نخوا دی والا سبب جوڑ شو نو دی و تا بیا بیا وی آخر دا چی داغنا خبروں میی رشوا آخرا کیاو کنو وقلنا بی تو بازکم لباز نادو اوی مونگا چه کسیم احبیتو کزیدل اس کزیدل دو قسم یو دا چه دو اچت زین احکتا زیتا کچر دا اسمانونو کیو کنا او بل کزیدل دا چه دلوی مرتبی نا احکتا مرتبی تا اوی مونگا چه کسیم بعد استا سنا دا بعد پارا دشمنان دی دا مطلبو کنا خوا ملائکو که خود دشمنی نوا ادا جنات خطول دشمنانو اتی دو قسمو بعضکم لبعضن سبا کی مومنانو سبا کی کافرانو ندا دشمنی دا کنا دنیا کی زی جون دا ستینو دیوتا دنیای خبر اکڑا چگر دا تویما یاد ساتے چو دنیا جون بستا سو دشمنی داونو آئے چم بکنی سکون جون تیرکو ام با دا خوشحاله جون تیر کنا دیکو تا کلویلی دی چرا کزاوی نو تیویلی چه استاسو جون با دا دشمنه ای خوا پا یو کلی کی بایه پا یو چم کی بایه او خپل تربوران بایه ایو بل پسی و پتونان گرزوه ایو بل پسی با وصلی گرزوه خوا دا استاسو جون دی بازو کم لباز نادو دیو تا دا دنیا طول زندگیو خوا دا سا جون دی سلیه جون خود آخرت آگا دے چاگئی کیس نشتا دے دا جنت آگا جون دے چلا نصیب کی چالکا نا ادا جون خود ٹول دا دشمن ہے دے دا ای حال کو دیر غلط خیال دے چا دلتا خوش آلی گوری دلتا سدی خوا دے دے کہ مفسرین نے دیر کسی ذکر شوی دے بولے زکر چوی شیطان خمخ کرا شاڑا لیو کنا حدیث ایوی چه تاسو پاتی شے نو دا بیا سنگا چلو چه شیطان لڑا حدیث ایوی سو سواش پازل لیو من شیطانو تا سنگ چلو شو دی بیا لارو نو بس داگی دا پارا خلق لگیا دی نو تاویلو نکی نو سو کوئی چه دی راغلیو بارو وی بیا دروازه سره درې د گیټ سره هغه یې ته وی چې او اتره شه هغه وزن او کاران نوراله ورته دا خبرو کړه چې زه خو زما او تاسو ته دا وصیت کوم زمونږ ډیر خپل ژوند تیر شوی دا یاد عزت نو تاسو به ما حق دی چې ورې دې دیونه نه خوراکو کوي ښا زما دقه خیر خوایی ده نور نشم سکوله خواه جلیلی بیوتاو می خواه ده وستی اسرائیلیات تی خواه و کتابونو ذکر کردی دی نو دی خو وچه لامدنو گوری خبازو ویلی چه نا دی خو راووتاو خود نو بیا مار تا وی مار تا چیر دو وستا خلی کی کی نما او تو خواسی جنت تا دی کنا ریل گاڑی نو بس ما ببود دنن نو نو ای دو مار پا خلی کی لار یا خدای تو اتا دمرا ندی اوری دلی چی جنت کی ماران نشتا ماران با قبل دی یا خطولل تا جمع شوی دی رستو برای صورت حج کی او ټول جهنم ته جمع شوین مارکم دیو یوا دوی مدا چې دې مار په خلی کې پټ شو نو بیا خدای نه لیدل کا عجیب خلک در دې خلق حال دینو کا بیا خدای باندې انو په کتابونو کې سلیک رستو په خلق گمراه کیږي سمره گمراه دي بغیر د اشاعت نه دانور ټول نه دي ها دې ځای پټه ز سر نه تاو کړی دی ها اناس دې لګه یاره چا با گداوی دی اور چی رکوڑی اخیار دانتوی ناغیوی چنه نا دا خو چکلا حکموشی دا باری نا دیو سری دا ریٹیرمنٹ کا نا نا دیر اروازی پاک پل دے که ناستی ها دفتر که ناستی ها دیر اروازی ابیا پا دما بانده چی دا خو حکم شیو خو دیل آراوت نو حدیث سره بنا سپاسو خالی کولی اینا پری خوزه اینا کنا اصو کوئی راتو بس دانی پورا کلی و بے که چولی و غالی تاو راتو دیتا ایوی چی رب دو خوزمان خو تاو ستداخر خواهی حسن بصری رحمت اللہ علیه وی چی دی قصو تاجت نشتا اغلا اللہ زمونگ دا امتحان دا پارا دمرا وسور کلی چی کجرده پس مکی او سو سړې په اسمان کې دې وتا دې زینا وسوسه کول شي ښا جنت لو تساجت امام رازی وی اعلم ان هذه وامثاله ذاقسي مما يجب الا يلتفت اليه دې تا ډګوره مو وي دې کې سو تا ډګوره وها او ابن کثیر وی وقد اکثر المفسرون في نقل قصص كثيره مفسرین ډیره قصې نقل کړې په قصته ادم او حوا د دې دواړو په دې واقعات اول جنته ته په کې را جنت کوم ځای وو وی والله اعلم الله پوېږي دا د صاحب د بحر خبره ده ابن کثیر وی وقد ذکر المفسرون ها هنا اخبارا اسرائیلیات د اسرائیلیات څخه ضرورت زمونږ دې تنشته ها ساو ز پارا په دې ځمکه کې زید او سید او دې او څنګه دا تر یو وخت پورې الہین فتلقى ادم من ربي کلمات از ذکر ادم علی السلام د خپل رب نه یو سو کلمې هغه وی فتاب علی اللہ توبہ قبول اکڑا اللہ پی معافی اکڑا ولی انہو هو التواب الرحیم بے شکا اللہ دے توبہ قبول ان کے بار بار اور رحم کو ان کے اگر کلمات راغلی سورت عراف کی تیئی سیاتو ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن ولی من ربی ہی دے دخپل رب نے ذکری کن آگو اتو اذا دا کلمے ہوا ہے من ربی ہی دلته هم خلقو حدیث جوړ کړی د ځان نه چې آدم علیه السلام براوکاتو عرش ته نو په عرش باندې دا کلمه لیکلی شو چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو زه وایم چې سوال خو کومه خو وسیله ځان لګورمه نو دغه وسیله وکته نو وسیله رمبه نویل چه لا اله الا اللہ و غیبری خودا چه غاصلی کلیمه از محمد رسول اللہ نشورو کلا چه اللہ دب برکت ما اخلاص کی وسیلی وی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونی وخا آو ایستا پشانتی و داو گرو زن نجور کلی اسرائیلیات تی عرش کم زیو آو کلیمه کم زیو آو دا کم زیر آگلی دی بل دا قرآن خلاف راغلی دی قرآن وی چه فتلقا آدم من ربه کلمات اغا بیا عرب کی راغلی دی باقیده نو دغی روایات و تساجد شو خود دید پاره جوڑی چه زن لار جوڑی شرک تکنخا چو گورو دا چه وسیله که نیسه و محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانده قلنا بی تو منا جمیعا دا بیای ولی تکرار نشتا اقا یو وقت دی خو یو خبره و تا دا دنیا دا زندگی اکڑا چستاسو جمن دنیا کی دقا سی بعضو کم لباز ان عدو و دستاسو او سو تا دا دین خبره کئی خوا نو دو خبر اکڑی وی نو یو دا دنیا و یو دا دین خوا کوئی مونگا چی کس شے دی جنت نا غوند آدم علیہ السلام حوا و ابلیس مر سرو یو دامانا دیم دار چی دا جمیعا نمرات دا طول انسانان ولی دا دا آدم علیہ السلام و حوا پا بدن کی نو دا طول دنیا چی نن دا دا یادو لی طول را کس شو کنا خوا ها دا دینی خبر آواؤ رہے با اما یاتی انکم منی حدن کچر راشی تاستا زمان طرف ناس کتاب امانا کی ابن عباس قرآن دکا سال خدا دی کنا که زمان طرف نا تاستا قرآن راگی کنا امان تبع حدایا اسو کچ روان شو تابیداری اکلا زمان دی کتاب بلا خوفن علیم نبی سیر پدی باندی ولا هم یحزنون او نبدی غم جنشیم ورا فایما یاتینکم کی صرف دیش کال لے چھ اما ز شک تہ پار راضی شک دی توئی چیا بدا کاروشی یا بونشی ہاں رزے ولی وی کتاب قراتو وی دے دی تہ پار وی چھ راضی بہ راضی بہ ہو ولی دلہ کار کرا نشی کنا نوم تاسو بہ حق نہ پرے دے ہاں ری اللہ من بہ حق پس معلومو خپل عقل سرا پدې دلایل سره پدې کائنات سره تاسو له الله ماستر کې نه در کړی برو ګوره کړه تاسو باندې چا پیدا کړی او تاسو له ما عقل نه در کړی د شپار وسوک راولي بدلی را بدلی نو کتاب ته ساجت ته د توحید لپاره دا کافی دی چې دا سه یو ذات شته دی چې با هغه سره پدې کې څوک شریک نشته دی واحد لا شریک دی نوی دا امه دا دید پارو چه کراشی خوڑی را خدا او کرانشی نو اللہوی تاسو لما عقل در کرده ده استرگی وگون عرص بی در کرده دی خواد او اگسان چه کفر او که پدغی کتاب بانده پدغی هدایت بانده او اخکاره وی چه نما نما یو دا یا کفر او کفر او که پزلکی وقت زو بی آیاتنا او دروغ جنی کلیاتو نظمونگا پجبا اولائی کا اصحاب النار دغا جہنم یان دی ام پیا خالدون دیبا میں شئی پا جہنم کیم پاول عیسیٰ کے دو بابونا ذکر شو چی پاول باب کی دو فرق و سلاساو ذکر دری جماعاتونا شلو آیاتونو کی حدی دو ام باب کی پک خبری وی اس بات تا توحید پا پینزو دلیلونو سرا او سمارا صداقت رسول او دا قرآن پا معجزی سرا تخویف او بشارت پینزم دفع دیو شبهی ان اللہ لا استحی او شپگم کی دسلور نعمتو نو ذکرو شو چا آخری نعمت پا کداو چی فتاب علیه انه هو التواب الرحيم ولي اول نعمت خدا او چې تاسو نو ما پیدا کړې زم دا چې دنیا ارشه مستاو ته پیدا دي پر پیدا کړې کور مې درته جوړ کړې اسمان زمکا دا وګورو او دریم دا چې آدم علی السلام څومره عزت او شچې ملائکو ته سجده وکړه خلافت وته ملو شو او سلورم دا چې لږه غلطی ته نو شو نو ما معافی اکڑا معاف مکو توبہ میں داغا قبول اکڑا او پا دے حصہ کی یو باب رستو پاتے یا ٹول دبن اسرائیل باستے خوا اگر بیا ذکر کی نعمتنا عذابون و آخر دوان